Isto é Tempo de Conferencia en Radio Llariz e na internet no blog Alter Galiza. Bueno, primero, boa tarde a todas e a todos por vir a bueno, esta pequena charla sobre o sumario de Cádiz 98. Bueno, agradecer a Esculga que me convidaron para presentar esta charla. Segundo, bueno, falar do proceso, deste procedimento, habría que falar tres días ou cuatro, ¿verdad? Porque dá por bastante. Bueno, para introducir así un poquinho a cousa, creo que así uns colectivos de Madrid, máis ou menos, que se sumaron a unha plataforma de solidaridade con eles, e máis ou menos introducir así un poquinho o que é o tema. Bueno, o Cádiz 98 é un sumario matiz co que se pretende identificar actividades políticas e sociais legítimas con complicidade, colaboración e pertenza a ETA. Desta tese, que se pretende ratificar agora, judicialmente, se derivan outros moitos sumarios e actuacións que van caracterizadas por un período político na que a deriva autoritaria foi evidente. Os diversos procesos aos que nos referimos poden ser caracterizados como igual que procesos políticos xerais e xerados a todo. É proceso contra os movimentos sociais de esquerda e contestatarios, así como contra os grupos que traballan por a esquerda o desenrolo da cultura vasca en xeral. Bueno, eu vou dar a introducción para o país, vale, a ver, está aquí na Universidade de Barça, que, bueno, vamos a ver que ten aquí a chuleta. Membro da Academia de Xurisprudencia e Legislación das Asociacións Relacionadas coa Defensa dos Direitos Humanos e coa Cultura Galega, membro de Esculca tamén, e, bueno, fui unha das persoas que pudo bastante por uso do galego nas instancias xudiciais. Así que agora, cando quieras. Que boa tarde. Aquí houve un pequeno desencontro, non? Que eu non sabía se era mesa redonda, se iba a ser, se iba a ter que cubrir un tempo determinado, e entón ao mellor non estamos, o me paso de tempo ou me quedo, o sea, se vos cansades me decides, pois xa está ben, eu non pasa nada, eu trato de isto son retratos de prensa e tal, non pensedes que todo pago. Mira, actualmente non sei se somos conscientes todos, non, que estamos a viver unha involución nas actitudes sociais fronte aos direitos cívicos. Pasamos dunha justificación da dictadura, naquela época, pois, polo menos non hai roubos, polo menos hai seguridade, con cuanto podemos sair de noite, olvidando, pois, os outros direitos cívicos que podíamos ter, como o direito de reunión, o direito de manifestación, o direito de ter unhas determinadas ideas políticas. Desa época pasamos a aspirar un sentimento de liberdade. Foi unha evolución bastante lenta ao chegar a esa liberdade, non? Porque a transición tuvo tamén moito de represiva, pero naquela época o que de pronto nos pudéramos reunir e pudéramos falar libremente para todos nos foi importante. O sea, ese direito a discrepar foi bastante importante. Pois ben, dese momento da aspirada a libertad e tal, penso que pasamos no momento actual a unha relaxación do no atinente aos direitos cívicos. Refírome fundamentalmente ao que significa o concepto de seguridade ciudadana. A seguridade ciudadana non deixa de ser unha trampa no que nos teñen coñidos, pois, os gobernos, é unha coartada da actuación dos poderes públicos que infunden e aproveitan ese cambio que está a experimentar a sociedade no momento actual para recortarnos os direitos ciudadanos que acaban nun momento determinado. Esta circunstancia non chegou a darse en ninguna sociedade democrática. Posiblemente o que hai é unha actitude de comodidade, non, que temos a nosa propia sociedade. No franquismo, a sociedade que mayoritariamente o apoyaba, porque na realidade, inda que hoxe parece que todo o mundo foi antifranquista, na realidade éramos moi poucos os antifranquistas que realmente éramos naquela época e que estábamos dispostos a correr os riscos que significaba esa situación. Pois, naquela época mantiña unha clédula de preocupación polos métodos negadores dos direitos e libertades empregados polos poderes públicos, non só para controlar a delincuencia, sino tamén para reprimir cualquier manifestación de descontento ou discrepancia. A pervivencia dos modos da dictadura nas forzas públicas na época xa da democracia, pois chocou con novos aires de liberdade que atalamos no país. Pero actualmente recorre o cerne da sociedade o ese verme do novo fascismo, que é a idea que hai que renunciar ás cautelas existentes encarregadas de prevenir os abusos dos poderes públicos contra os direitos individuales a cambio dunha mellor efectividade na persecución do delito, porque xa toda a disidencia comeza a ser delito. Os cidadãos non delincuentes xa non temen aos poderes públicos. Os non delincuentes son aqueles que tampouco interesa ou a liberdade de ideoloxía ou a liberdade política. Poden ser delincuentes de outra maneira, hai moito delincuente de gravata e de colo branco que son realmente delincuentes, pero que lhes traes en cuidado o recorte que poden procurar os poderes públicos sobre as liberdades, porque nadie non teñen interés en reunirse para discutir de política, discutir dos direitos da sociedade, etc. Hoxe en día, esta xente non se sinte directamente afectado polos excesos que con este fin se poden realizar. Demonizamos determinados sectores seguindo que convén aos poderes públicos e o noso índice de tolerancia medra ante o temor de que nos meten para defender a seguridade e admitimos que se limiten dous direitos especialmente necesitados de protección, que son os direitos de reunión e de manifestación, duramente reprimidos e con impunidade polas chamadas forzas do orden. Mayoritariamente se justifican as actuacións represivas e conscientemente ignoramos a perigosa situación de impunidade na que se moven os axentes públicos e se non se justifican, polo menos non producen desazón, porque os que denunciamos maus tratos ou tratos degradantes somos mentideiros, desleais ou máis ciudadanos. En 7 de decembro do ano pasado, por tanto pouco máis de 2 meses, a Coordinadora para a Prevención da Tortura dirixía unha carta ao Goberno reclamando o ter transcurrido o prazo de 6 meses que se lle había dado, que había admitido, para tomar as medidas en contra da impunidade da administración, sobre todo represiva, sin que se houberan adoptado. A poucos días, nos xornais, leía a Theo van Boven, que é relator das Nacións Unidas contra a tortura, e que manifestaba públicamente, e isto aparecía nos xornais, que en España se torturaba. E decía máis, decía que a técnica preferida das forzas da represión para a tortura en España era a busa na cabeza, porque non deixaba marcas. O alto comisionado europeo para os direitos humanos, o señor Gil Robles, ten recoñecido en varios casos do que eufemísticamente chama tortura, chama maus tratos ou tratos degradantes. Ven todo isto a que desde aquí nos parece que todas as limitacións que se impoñen no País Vasco aos dereitos de reunión e de manifestación, pois é algo natural, tendo en conta o temor que hai ali, pois, ao terrorismo e aos nacionalismos exacerbados, etc. Escoitamos ya moitos que a lei dos partidos foi un achádego. Eu, desde logo, discrepo desto, porque penso que o que non se pode é negarlle é calar a un 15% dunha población. Nin pode pensarse que o 15% dunha población nun país determinada son todos maus e son violentos. E non podemos pensar que os votantes de arriba das unas sexan todos antisociais e perigosos. A criminalización dos nacionalismos, que semella acabar unha maior virulencia no País Vasco, non deixa de ser unha manobra política orquestada, neste caso, polos tribunais que asumen as políticas do PP, pois dá a impresión de que as políticas de Zapatero actualmente seguen outros vieiros e que incluso colisionan con ela. Os mesmos métodos empregados de espectacularidade e notoriedade fannos pensar que se trata non só de reprimir, sino tamén de acobardar aos que poden aproximarse a prácticas ou simplemente ideas nacionalistas, e sobre todo enfrentar ao nacionalismo con toda a populación como fonte de todos os males. Arteramente esconden que os nacionalismos periféricos se enfronta outro nacionalismo realmente perigoso e dominante, que é o nacionalismo español. Poderíamos, digamos, entre aspas, entender a notoriedade na represión contra o nacionalismo vasco por esas connotacións que nos fan ver a todos con ETA, que resulta rendível políticamente, que incluso existe unha certa presión social. Mas que sentido ten a espectacularidade na represión contra os independentistas galegos na Operación Castiñeira? Penso que ten o mismo objetivo, é dicir, é un aviso a navegantes e de crear no corpo social un sentimento de temor fronte ás teses nacionalistas. Dentro desta estrategia que foi deseñada xa na época do último goberno do PSOE e maximizada nos 8 anos do goberno do PP, podemos enmarcar o macro xuízo seguido contra o que se chama entorno de ETA. Dicía que efectivamente había unha serie de xuizos paralelos, e que incluídos neste macro xuizo, que dicen contra son 50 e tantas persoas as acusadas, ha incluso acumulados xuizos, un deles que por si unha das empresas deixaba de pagar a Seguridade Social, en vez de considerar que eso sería unha reclamación de carácter civil ou de carácter laboral, pois se constituyen nun delito contra a administración médica ou sanitaria. O sumario iniciouse por Garzón no ano 1998, bueno, resulta paradigmático, non, da celeridade da xustiza neste país, que tras de 8 anos temos agora co xuizo. Os medios empregados para registros e detencións foron o máis expeditivo, porque ademais tuvo toda clase de non tuvo cortapisa ninguna na incoación e na tramitación e instrucción deste sumario. Decía o director de Eguín, Xalutregui, que cuando entraron nas dependencias 200 policías arrestadas, o único que atoparon foi tinta e papel. Xalutregui, que é un dos encausados, pois o único que recoñece ter entrevistado nunha ocasión a Chelis, entrevista que ademais foi publicada en Eguín. Por tanto, pois, como non haxa moitas cousas máis realmente importantes, é que a súa obligación de periodista é entrevistar, pois, a cualquier persoa que teña unha certa interés para o público, e indudablemente Chelis, non sei se, pero en aquel momento sí que o tiña. As persoas incluídas neste sumario pertencen a todo o leque social do país. Son empregados, abogados, economistas, obreiros, hai de todo tipo. Curiosamente, unha das encausadas é unha peluquera que se dedica á súa profesión durante 26 anos. E está acusada de ser a que manipulaba ou utilizaba a contabilidade da empresa Aldaza. Según manifesta, ten os estudos primarios únicamente. Non parece moi lógico que con este bagaxe, pois, fose que nese entramado tremendo que din, non, pois, que estuvara utilizando isto. A casuística de cada un dos procesados e o pintoresco de moitas imputacións habidas contra a súa personalidade levaríanos toda a noite, polo que me vou a centrar só nas irregularidades máis salientables de xuízo e nos graves incidentes de procedimiento que limitan notoriamente as posibilidades de defensa. O sumario consta de 100.000 folios que están guardados en 100 caixas que durante os 16 anos de tramitación permaneceu oculto baixo secreto de sumario, e que ate datas inmediatas ao xuízo non lle foi mostrado aos abogados dos encausados, o cual podedes supor o que significa para eses abogados examinar as documentacións que afectan aos seus defendidos. Tampouco coñecían as probas de cargo que pesaban sobre eles, mentras que tanto o Ministerio Fiscal como a acusación particular, que é a Asociación de Vítimas do Terrorismo, tuveron a oportunidade de acceder a todas esas probas para construir os seus escritos de acusación. Os abogados defensores solicitaron, ante esa magnitude do sumario, solicitaron un mes para construir os seus escritos, acceder a esas probas, terminar, unha das peticións é terminar de copiar la prueba, analizarla e preparar la defensa, destacando, claro, a imposibilidad de iniciar o interrogatorio con garantías xurídicas suficientes para os acusados. Denunciaron que se estaba a vulnerar o principio de liberdade de armas entre as partes, que é unha garantía que recolle a Constitución Española, Constitución que, por certo, parece ser que non se pode tocar nin revisar, pero, sin embargo, cuando lle convén, non a cumplen. Dase circunstancia de que, aínda que todas as probas de cargo fican incorporadas ao sumario, non ocorre o mesmo coas probas exculpatorias, é dicer, as que servirían de defensos procesados. O xuízo foi suspendido no seu inicio por 20 días, 10 menos dos solicitados. Depois de intervir apoyando a solicitude, os decanos dos colexios de abogados de Vizcaya, Araba e Guipúzcoa, o presidente do Consello da Abogacía Vasca e do Consello Xeral da Abogacía Española. Esta circunstancia ven a confirmar a veracidade das queixas da defensa pola deficiente instrucción, o caos monumental e o xeito precipitado en que se levou adiante este proceso, que reflicte graves sospeitas sobre a capacidade da Audiencia Nacional, ao fin e ao cabo, un tribunal especial, para tramitar este proceso con todas as garantías. Non é de recibo a coexistencia da lentitude por unha banda de 16 anos de tramitación, que hai que ver o que significan 16 anos, sobre 50 e tantas persoas esperando a ver que resulta, sin poder dispor da súa vida, sin pensar de futuro que van a facer, soportando, pois, ao mellor, a incomodidade da veciñanza que pensaría si son terroristas ou non. Terroristas, que, bueno. Esta lentitude coa presa que se meteron despois para celebrar o xuízo sin as mínimas garantías. Que pasa con material probatorio? Eu remítome a noticias de imprensa, porque é posible, mas os teño aquí, que duvidete desta afirmación, pero a presidenta do tribunal, a señora Murillo, recoñeceu días antes de iniciar o xuízo que nos hemos encontrado con cajas que yo ni me imaginaba. A presidenta do tribunal. Lo que había allí era inimaginable. E aínda que acrecentou, es difícil de imaginar lo que hai aí, posto que En documentación, al parecer, se acerca a 500 tomos. Claro, esta señora era que vaya a resolver. Bueno, xa para comenzar, a documentación que foi intervida en varios dos computadores dos detidos, e que era preciso para artellar a defensa, indudablemente, se agora cualquera de nós nos intervenen o noso ordenador, pois, e nos acusan de facer determinados escritos, como é probable, é que precisemos do caíno de escuduro desordenador para acreditar que os escritos que facemos son estos e que non teñen por que estar criminalizados. Bueno, pois, eses documentos que poderían servir de base exculpatoria para os detidos desapareceron. Ou a policía non se sabe onde están, o cual, claro, lle crean un problema grave de defensa. Este é o caso, entre outros, do abogado Carlos Trenor. As cuestións previas apresentadas polas defensas, designadamente falta de exhibición ou de localización de probas ou pezas de convicción, incomparecencia de acusados que ainda estaban dentro do prazo para comparecer, falta de extradición para outros acusados que ficaba detido en Francia, recusación dos peritos designados, porque os peritos que designaron eran policías e guardias civis que habían intervido na instrucción do sumario. De lugar xa, bueno, é dubidosa a objetividade de esas persoas, pero moito máis, ademais, intervieron no sumario, polo tanto, están, pois, como se di no argot xurídico, están contaminados. Todas estas peticións foron desestimadas polo tribunal, atendendo a un escueto informe da Fiscalía que se opuña nun auto sin apenas razonamento e deu comenzo así a vista de xe totalmente precipitado. O primeiro dos acusados, en ser chamado a declarar, negouse a responder ás preguntas da Fiscalía e da acusación particular. Tratou de explicar os motivos polos cuales non respondía, negouselle este direito, que é un direito que está reconocido pola Constitución Europea e polo Tribunal. O abogado deste acusado pideu que se mostraran as probas de cargo que había contra él. Nin a secretaria pudo localizar esas probas nos 600 tomos de material documental e pezas de convicción. Por lo tanto, hubo que realmente suspender o xuízo. Antes admitiran as propostas dos abogados, unha delas era esta, que non estaban as pezas de convicción, e non estaban, despois demostrouse, como non estaban, houve que suspender. Debemos de soliñar tamén aquí que os procesados detidos ficaban en prisións diversas e que dispersas, e ellos dificultaba a preparación da defensa. O preparar unha defensa non é, sobre todo coas penas que lle piden aquí, non é unha cousa fácil. Necesariamente tens que falar co teu defendido, porque non é só ver os papéis que hai e as provas que poda ver no sumario, sino tamén o que te poda manifestar. Os abogados, algunos deles que defendían o que defenden a máis de un, tiñen que deslocarse a prisións diversas para poder falar cos seus defendidos, pero ademais, claro, podían falar unha vez, pero cada vez que necesitaran novas conversas con este, había que facer novas deslocacións. Todo isto leva tempo, leva a dificultade. Os abogados, pois, xeralmente vivimos de máis de un pleito, porque se é de un pleito só, non pagaremos moi ben. Entón, claro, temos outras cosas que facer. Outros denunciaron ter sido sometidos a tortura, como Xavier Alegría, que se negou a responder ás preguntas de acusación e negou legitimidade ao Tribunal Especial por considerar que avala o uso da tortura. Xa vos dixen antes, con referencia a persoas que publican e que son, que teñen postos que non nos fan duvidar, que a tortura non desapareceu neste país. Amnistía Internacional tamén ten insistido nesta circunstancia. No caso deste ano tamén, cando a abogada pediu a prova documental, pois non apareceu por ningún lado, e a secretaria nin sequera pudo acreditar se os papéis que había ali eran os que realmente había solicitado a abogada defensora. Corre tamén o boato, probablemente certo, de que incluso o tribunal mudou de secretaria porque o titular era demasiado condescendente cos abogados da defensa. O cúmulo de irregularidades legais producidos neste proceso deu lugar a intervencións de diversos consellos da abogacía e decanos, así como son dos relatorios da Comisión Internacional Euskal Herria Watch e da Asociación Internacional de Abogados Europeos Demócratas. Nestes relatorios, pois, no de Euskal Herria Watch, se dirixe un escrito que se mostra como preocupacións principais que a defensa só tuvo unos días desde a notificación do comienzo do xuicio oral e que isto é un considerable obstáculo a defensa e unha violación do artículo tal, a Convención dos Dereitos Humanos e tal. Os acusados e testigos que querían expresarse en euskera non tuveron tampouco traductores. A traducción, que foi moi deficiente e en algunos casos incorrecta. Que os testigos policiais son automáticamente considerados testigos protegidos e entonces non pode velos, nin os abogados, nin os acusados, nin sequer o público en xeral, co cual, pois, o interrogatorio se fai moito máis deficiente que cunha interrogatorio directo. Que a defensa ten contacto limitado cos acusados, e dicir, os acusados están metidos nunha xaula na gaveta das bolsas de seguridade e os abogados están no estrado. O direito de defensa defensa, tanto, bueno, pues todas las legislaciones establecen que o abogado pueda, incluso en suizo, tener contacto con su defendido, para en cualquier momento preguntarle alguna cosa, por un tiempo que sabe lo todo, preguntarle, comentar. Con estos no pueden hablar, claro, porque están en línea, yo la he metido y ellos están aparte. Durante la práctica de la prueba no se ve ni una sola alegación sobre feitos de las acusaciones particulares, porque realmente o proceso está se elevando de un feito expansivo. Es decir, Jarray son chicos pues, que obedecen las instrucciones de ETA. Bueno, pero ¿por qué? Habrá que... No, porque ya está, policía de ETA. Bueno, y entonces, como eu son de Jarray, pues tengo que seguir las instrucciones de ETA. No, mire usted, eu son de Jarray, pero no tengo por qué. Usted tendrá que demostrarme que yo sigo las instrucciones de ETA, porque yo puedo pertenecer a este grupo, esta asociación, pero no tengo por qué ser. Podría criminalizarme a mí, criminalizar a la asociación. ¿No? Ah, no, pero como usted pertenece, pues usted. Dice, o sistema que le dan este. Entonces, no hay alegación sobre efectos concretos, sino que los efectos son sobre las asociaciones, las fundaciones, los grupos. Muchas veces ocurre. Hay mucho abogado procesado en este sumario. Eso puede tener su explicación. No es porque los abogados allí se sean más o menos revolucionarios, porque mayremos abogados somos menos revolucionarios, pero lo que ocurre es que si realmente nas asociaciones, en las empresas, en las sociedades, pues se da con mucha frecuencia que como eu lle fago os estatutos de la sociedade tal, si no te importa, pues casi, ¿por qué no eres tú también socio? O apareces aquí como socio, o asociado, tal, podemos utilizar, no sé qué. Bueno, pues apareces ahí como. Y entonces aquí, en muchas ocasiones, por lo menos en lo que manifiestan ellos, en algunas fundaciones, pues algunos abogados, porque pues, el micrófono ya poner o seu nombre, bueno, indudablemente, si a mí me van a pedir un grupo de directas que llevan algunos estatutos, yo fago ellos porque vivo de eso, de cobrarme, pero si además me dicen que aparece como asociado, diré que no. Básicamente, si aparece es porque hay cierta sensibilidad ideológica con esa empresa o con ese grupo que te ven a pedir, ¿no? Bueno, y entonces este es el motivo por lo cual puede aparecer ahí varios abogados. Lo que se pretende es eso, dicen la pretensión era probar una cadena. El acusado A participó abiertamente en la formación en el sucesor de AICA, que a su vez es continuación de Jarray. Jarray en algún momento tuvo relaciones con organizaciones que participaba la coordinadora CAS. La coordinadora CAS estaba a su vez controlada por ETA, por lo tanto, su amigo, que era el miembro de ETA. Esta era. Los testimonios de los integrantes de ETA tampoco aportaron nada a favor de la declaración, manifestación, etc. La prueba documental tiene una serie de irregularidades. En concreto, falaban de que un documento que presuntamente tenía en su poder José Luis Santa Cristina, Chelis, durante su detención, no ano 1992, estaba datado no ano 1993. Muy difícil que en 92 se pudieran sustraer un documento que está datado no 93. A utilización da detención preventiva para reprimir aos os máis disidentes. Ali os máis, por lo menos os que pretendían perjudicar más y tal, detención preventiva, con cual tuvieron 4 años en prisión, tuvieron que salir porque venció el plazo, pero esto era pues un poco de manifiesta este relatorio que en este proceso la utilización de la prisión preventiva ha tenido un carácter discrecional, por lo que se aleja de los rasgos constitucionales. Manifiesta también que hubo organizaciones que denunciaron que as súas declaracións habían sido arrancadas baixo tortura, despois de varios días de detención en estado de incomunicación, e que, polo tanto, estas denuncias non deberían ter ninguna validez, pelo menos debería de previamente comprobarse pois, todo isto. A utilización esa que vos decía, expansiva de los tipos penales, non? Porque a prova esta do terrorismo, dícese, hai unha serie de factos que son notorios de terrorismo. Un notorio terrorismo non, haberá que definir o facto ese como terrorista, por esto, non, son notorios. E a notoriedade, pois de momento, no direito penal non existe no direito civil, en algunas circunstancias, pero nada máis. Ademais, se contradí todo isto, non, coa sentencia 2705, que postula que non todo é seta. Por lo tanto, esta que parece que todo é esta, ten con unhas contradicións. As conclusións a que chega son que a dificultade no acceso ao direito de defensa e a violación da desigualdade de armas, da igualdade de armas entre a acusación e a defensa é alarmante. A falta de concreción nos feitos presuntamente delictivos, individualización das acusacións, contravén esencialmente o que é un estado de direito, por lo que o imputado debe ser acreditada a conduta criminal concreta contra a que poda defenderse. O emprego da prisión preventiva hasta o límite máximo, non? A utilización de declaracións que se alega haber sido adquiridas por tortura. A calidade das probas practicadas que resultaron deficientes con moitas irregularidades. A invocación de tipos penais ambiguos de aplicación expansiva que contradice o principio de legalidade. O Estado, por medio dun xuízo de índole política, pretendendo actividades legales públicas e transparentes. Esto, a Audiencia Nacional debía de inhibirse en favor dos xulgados que non son especiais, es decir, dos xulgados ordinarios. Por a súa parte, a Asociación Internacional de Abogados Europeos Demócratas pois tamén se manifesta en outro relatorio denunciando o Consello da Audiencia Española graves incidentes de procedimento no desenvolvimento no desarrollo e na decisión que a intervención no proceso é que está en francés e non lo sei moi ben, a intervención no proceso de diferentes abogados da súa asociación pois que asistiu regularmente a todas estas sesións que dan fe destos incidentes, que unha das cuestións máis importantes, os 58 implicados no proceso, se refiren a que as probas documentadas admitidas polo tribunal que non estaban en maus da acusación, que estaban en maus da acusación, non estuveron despois en maus da defensa. Que unha das probas solicitadas na sesión do 20 de decembro de 2005, que non foi, que había solicitado e admitida, non estaba incorporada. E que, mentras que a Asociación de Vítimas de Terrorismo, pois, facía referencia a esa prova que non estaba incorporada, que por lo tanto ela coñecía, é dicir, existía esa prova, estaba en autos, pero non estaba incorporada no momento en que se celebrou o xuízo, por lo tanto non tuvo acceso a él a defensa, pero as acusacións sí que a coñecían e facían referencia a elas. Para a defensa de tempo suficiente para conocer o contido das probas. A desaparición de probas exculpatorias para os acusados. A falta de protección, de amparo do tribunal o non suspender o xuízo por tempo suficiente para estudio con todas as garantías da prova documental descrita. Dice que por todas estas circunstancias a asociación que preside, pois decide pedir ao Consello que se eviten de reproducir as novas violacións de dereito de defensa no dossier 1899 e que sosteña as demandas realizadas polos abogados da defensa para salvaguardar o dereito á defensa e, se é necesario, hasta a suspensión do proceso hasta que podan ter conocimiento total dos parámetros e garantías jurídicamente aceptables. Isto ven de Bruselas, do 21 de Xaneiro do 2006. E esta é a situación deste proceso que realmente é desconhecido casi, pasa desapercibido nos xornais, há unhas noticias, pois de alcance únicamente, e a maioría, pois, dos cidadãos, desconhecemos e temos alguna referencia aqueles que estamos interesados na defensa dos direitos cívicos que aparecen cada vez máis recortados, e aparecen máis recortados porque esta sociedade é unha sociedade moi permisiva neste momento, moi despolitizada, ou mellor, non? Moi desinteresada, non xa da política, que sería, pois o menos importante, pero isto despreocupada dos nosos propios direitos cívicos. Os direitos cívicos non é que costase moito conseguilo, non é que costou moito, tuvo que morrer un señor para que conseguíramos, pero morrer de morte natural, vamos. Pero unha vez que as temos, que o temos, pois o triste sería que por esta despreocupación, pois que chegáramos a perderlos de algún xeito, no País Vasco, pois están polo menos limitados, non? Os direitos de reunión, os direitos de manifestación. Non poden reunirse non sei onde, non poden manifestarse non sei que, porque pensan desta maneira ou pensan daquela outra. Bueno, pero isto é un pouco o antesala de un fascismo, non? Que tamén, en defensa da seguridade e da prosperidade, pois, de un país, reducía os direitos cívicos da maioría, e que moitos ou mellor, pois, non lhe interesan, porque me traes sin cuidado de escoitar, a min, que mellor hasta vos aburrín. Pero bueno, en cuanto a eso, pero haberá outros que sí, que lhes interesa saber a marcha do país e do noso futuro en cuanto a nosa relación e a manifestación, ya lo enteramos de ideas que anden polo mundo. Por eso, pois, agradezo moito que ustedes todos aquí, todos vos, que me fixerades un pouco de caso, que vos enteredes desto, como yo sabe desto incluso máis que eu, pero, bueno, a mí, esta é a oportunidade tamén de repasar este tema e de vir aquí a comentarlo con vos. Pois, se queredes que comentemos algo, e eu sei contestar o que me preguntedes, pois o facemos, e senón, pois, nos vimos tranquilamente, que, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora tocaría a intervención dos compañeros de Justicia y Sociedad, mas, bueno, pensaron que no podían vir, así que, bueno, abrir un turno de preguntiñas agora. A verdade é que neste caso non hai moito que preguntar tampouco. Pero, bueno, si se vos ocorre algo. Home, eu máis que preguntar, queria facer unha reflexión. E é que este xuicio que has falado dun proceso xudicial, que é unha pequena situación, está enfocada unha pequena situación, un pequeno contexto, que é o xuicio, que é o que has falado, pero isto está colocado despois unha situación política, derivada, pois, dos momentos que hai no país. E entón, tamén é unha cousa que queda no aire tamén é por que en este momento hai ese xuicio. É por que se está facendo desa maneira. Con certa presión, para que cedan as negociacións que pode haber entre eles. Tamén é unha maneira de entender o que está sucedendo todo o que tú dixetes sobre o TMS. Sí, eso é certo. É dicir, chega un momento no cual parece que aquela demonización ou aquela criminalización que había contra os nacionalismos continúa, pero que cesa un pouco, polo menos, a partir do que é a administración, do que é o goberno. do que é o executivo. Continúa a través do PP e do resto, pero vamos, o que é o executivo. Agora, o problema, eu non sabería decirte por que se chega a esta situación hoxe. Esta situación habería que chegar en algún momento, habería que chegar a facer un xuizo ou a arquivar a causa, que era que sería o máis lógico, porque advírtoche que do que eu coñezo, vamos, eu coñezo deste proceso, as imagínate o que podo coñecer cando hai eso, 100.000 folios e non sei quantas cousas máis, tal, cando coñeces o que te dicen un pouco, pero polo que escoitas non hai unha acusación forte mantida sobre toda esta xente, por lo tanto fácilmente se podería haber activado. Pero eso tamén di, e 16 anos de tramitación conmigo encausado, sin saber si podo emprender un negocio, porque non sei como vai a rematar este xuizo que teño pendiente, que podo terminar en prisión, non sei que vou facer coa miña familia, non podo tomar ninguna decisión, e agora se arquiva e nada máis. Aí tamén habería unha responsabilidade por parte do Estado, que a mí tamén queren fuxir dela. Eu o que non creo é que haxa neste caso unha convivencia entre goberno e tribunais. A mí me dá a impresión de que eu penso que non. A mí eu non creo que, por exemplo, o señor Marlaska, que creo que se chama, ese que sustituía a razón, que este facendo eso por un acordo que está facendo, vamos, fechar de novo a serie de tabernas e todo isto, por un acordo co goberno. A mí me parece que é un tolo que fai eso porque quiere ser un juez estrella, como foi o señor Garzón, e que non se quede tal, porque será un home que na súa mentalidade pois está eso, pero non porque haxa, é a miña opinión, que non hai en este momento tratos entre o goberno e a acusación e os tribunais. Penso que hai un dato que é importante, a sentencia esta última de cumprimiento íntegro das partes. Sí. Eso é o pleno do Tribunal Supremo que está dirigido por o goberno. O pleno do Tribunal Supremo neste momento é máis pro PP que pro PSOE, porque aínda son os magistrados que foron designados por poder judicial, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta sentencia que sacaron do cumplimento de las penas, o sea, 30 anos, fixeron un artificio que na vida sí. Creo que é un artificio porque non se sostén su vida, porque está aproveitada a sacar no momento que se saca, que é este momento, e este momento é clave, porque trata de criminalizar todo o pasado do que non leva cousa agora a dicir, oiga, é logo a libertad de expresión, ou a libertad de reunión, ou a libertad de manifestación. Pois, claro, é un antes e un despois a partir de agora. Se non somos capaces de... Aparte que toda a prensa, como tú dixetes, non di nada. Se non somos capaces de denunciar isto, pois o futuro que temos vai ser bastante uniforme. Sí. A todas as personas, e a democracia pois, vai ser moi centrada en o eres tal como o pensas, tal como Vendado, ou... Eu, é que, mira, vos sodes moi novos todos, e entón, claro, non... Mas, na época en que eu, pois, era tamén novo como vos, e vivía o innombrable, pois, había mayoritariamente a xente, sobre todo a certo nivel, pois, o nivel social, en que me movía tamén, o profesional, pois, a xente creía que pois, sí, moi ben, pois, eu non sei que tiene a xente contra Franco, pois, hai que ver, pois tenemos paz, tenemos tranquilidad, pues... ¡Ay, la gente vive bien, tiene coche! Entonces, claro, que de aquel lado, si todo Dios tiene coche, pero de aquel lado no creas tú que era tan fácil tener coche. Claro, si era teniendo coche. Y entonces, la gente... Y ese o peligro que, vamos, que yo advertía, que yo vexo, ese conformismo, esa... No tenemos nada que perder, y a mí que se me perde en una manifestación. Entonces, hay más inera que autoricen o non autoricen as manifestacións. E a mí que se me parte nunha reunión de non sei quanta xente falando de política, pois pues, a mí que máis me dá que a mí o único que quero, pois pues, é ter unha reunión cos amigos para tomar unhas tazas. y eso como no lo van a prohibir, pues no tiene problema. Eso es así, eso que es, vamos, eu que a mí es lo que me asusta, de futuro. Tienes toda la razón. Sí. Eso é certo, mira, eu há un mes ou un mes e pico a asociación do Movimento de Direitos Cívicos pois pediume se que podía facer unha colaboración para un boletín que publican no final do ano pois. E entón, bueno, pois metime a mirar un pouco de en relación cos direitos cívicos e tal, pois un pouco de jurisprudencia, sobre todo relacionada con os bueno, cos direitos que penso que son máis fundamentais, non? O que están máis en perigo, que son os direitos de reunión e os direitos de manifestación. A rúa, pois, deixou de ser un lugar de simplemente de paso para ser un lugar de encontro, non? Entre a xente, así entón podemos ir na rúa, non pasa nada, non? Quedei sorprendido coas interpretacións que fai o Tribunal Constitucional. Digo esto porque tú no me dirías nunca, llego a mis yo tampoco, si no me piden en concreto eso, imagínate, claro, yo soy abogado, no miraría nunca eso, pues mucho menos, pues, como un da gente. Quedé sorprendido de las interpretaciones que falla el Tribunal Constitucional en relación con esos derechos de reunión. E incluso no tema das torturas ou dos maus tratos, o que me queiras chamar, con que particularidade vai restringindo o direito e vai explicando que para circunstancias sempre, pues, bueno, unha cosa que eu supoño que será cortarlle as uñas, que non será extraerlle, pues, la extracción de las uñas, hostia, claro, o que será cortar, pensei eu para mí, pero o texto pon extracción de uñas. que non son que non son malos tratos graves. Entonces, claro, cuando vas viendo cómo van limitando, dónde van llegando, hasta dónde van, te quedas asombrado. Y dices, coño, pero bueno, si es cierto que me pego un hostia así, no es un maltrato. Por lo menos es una vejación importantísima. A mí me jodería muchísimo que me tuviera ahora un señor y me pegara un hostia sin más ni más, sin poder devolver ya sobre todo. Y a mí yo, claro, diría, bueno, te lo daba más, pero bueno, pero por lo menos estaba libertad de miña de... Entonces, ciertamente, o a jurisprudencia, os tribunales, que van matizando una serie de conceptos jurídicos, empiezan también a recortar ese derecho que aparece expansivo en la Constitución, el derecho a reunirse, el derecho a manifestarse, el derecho a explicar sus ideas y tal, pues entonces eso empiezan a recortarlo, van a interpretación. Y eso sí que es cierto, y eso naturalmente que es política, claro. Pero también pienso, vamos a ver, mira, no, bueno, hoy en día también está muy politizada la magistratura. En la época franquista, realmente cualquiera juiz era franquista. O que no lo era, llamaba atención. Era conocía todo el mundo, señalaba que no era franquista. Por lo tanto, había una idea unitaria respecto de que a dónde quería ir ahora, sobre todo claro, había el tribunal de orden público que ahí no había nada que pagar. Pero hoy en día esto no es tan exactamente así. En un momento determinado que o gobierno do PP tenía mayoritariamente a magistratura designada por él, pues podría hacer política con magistratura. Mas, en otro momento, que por ejemplo actual, en que no Consejo del Poder Judicial mayoritariamente está representada o sector conservador. Y entonces, los progresistas, pues ya vedes que tropezan constantemente con esa mayoría conservadora. Por lo tanto, no es tan fácil que el gobierno pueda manipular a esa mayoría conservadora que está en contra. Esto me hace pensar que no ten muchas facilidades, hombre, ten os seus resortes. Ten, por ejemplo, o fiscal xeral, ¿no? Designado por él, que encalza adecuadamente pues, una serie de cosas, pero no ten ese poder de influir decisivamente na magistratura. Y luego, tienes que pensar también que a los postos determinados los juicios llegan todos, más o menos van llegando todos los supremos, los tribunales superiores, y cada cual es fillo de su padre y de su madre, que ten a su ideología na cabeza, que no es tan fácil o mejor tampoco modificarla por una indicación del... Antes era el gobernador de turno, el gobernador civil de turno, ahora no sé qué faís las indicaciones, pero bueno, pero no es tan fácil. Ahora, lo que sí es cierto es que caminamos sin darnos cuenta por todas esas circunstancias que se nos escapan, que no aparecen en los jornales, que no lo leemos, porque no. Caminando hacia un recorte importante de derechos cívicos. Todos esos que tienes que defender. A mí ya me queda un poco. Tampoco creas tú que. Pero bueno, tengo que defender el doctor mío. Muy bien, pues si no sabes lo que ocurre más. Dime. Disculpa, Fernando. Dices eso al principio de la presentación, una referencia a Operación Castiñeira, cuando estabas centrando el contexto de los sumarios de la gente. ¿En tu opinión crees que la motivación, esa última de presentación de incidencia política que animó a estos procesos contra la izquierda de Berchale, pues coincide con este tipo de operaciones? ¿Y hasta dónde crees que puede llegar esto? ¿Algún día se pasará de criminalizar los nacionalismos? ¿Crees que se puede llegar a criminalizar a otras incidencias políticas de tipo anarquista, de tipo de defensa de derechos cívicos? nese camiño van de poder criminalizar cualquier disidencia que non sexa, no mellor, pois as dúas ou as tres, pois como pasan nos Estados Unidos, hai dúas ou tres tendencias e o resto están ou mal vistas ou criminalizadas. Aquí é un peligro, non? Home, eu non quixera que se chegara a esa situación, e penso que tampouco é tan fácil. A sociedade hoxendía está máis desperta que estaba, pois, na ditadura. Entón, a sociedade tamén aprendeu, disfrutou unha serie de direitos que naquela época nós non habíamos disfrutado nunca. Nunca vi, noutros países puderon haberlo visto, pero nunca vi ao exercicio dos direitos cívicos determinados. Con vos costaría máis. Franquismo sabía estar el enemigo. No sé, sabía. Ah, sí, claro. Estábamos todos contra eso. Claro, claro. Pero bueno, pero, sí, pero. Pero no, eso es cierto. Yo digo. Si yo digo siempre en el tema, este que decías antes, los juices y tal, yo digo siempre que. Yo, con aquel juiz estaba mejor, porque sabías cuáles eran las claves, conocías las claves, sabías que si levabas y defendías a comisiones obreras, coño, ibas a perder, si defendías a un obrero tal, no sé qué, que iba a estar, que si defendías a un obrero que pedía poquillo o empresario para que indemnizase de tal, pues podías ganar, le pedías poquillo, le pedías mucho, estaba jodido, tal. O sea, todo esto estaba claro, hoy en día no hay clave de ningún aceito, vas a su lado, sabes, pues, porque tenerlas, ¿no? Ahora, pero lo que me refiero es que, hombre, que sería máis difícil que todos vos que levades, que coñecedes unha situación, pois, de democracia, bueno, non sei se plena ou tal, pero polo menos toda a democracia que temos, que é bastante aceptable, que deixar de perder esta situación. A mí me parece que se vos sentides acorralados, que ides a reaxir contra esa situación. Agora, o que si é fácil é que si se cede, que vayan a por máis. Normal. Eu penso, Fernando, que é impedir. Aquí lo da Operación Castiñeira, hoy un bus, y unha metedura de pata, y unha barbaridade, sin ningún sustento, sin nada que aventurera, podedes, non sei, bueno, coñecer esa, pero podedes imaginar o que significa que unha serie de rapaces que o único que facían, pues, era por a través de internet facer escritos, porque os escritos todos que facían era a través de internet, que non era nada secreto, que lle entraran nas súas casas, que lle revolveran non sei que, que lle sacaran non sei cuánto, que lle destrozaran. Todo eso que costa moito chegar a ter, coño, pois, a teu biblioteca, o teu ordenador, os teus vídeos, que ellos levaran, que entraran nas súas empresas nas que traballaban, pois, creándolle un problema, porque o empresario non queda nada contento, coño, que entren ali, por moito que lle digas, mire, non foi nada, bueno, non foi nada, pero algo farías cuando viñeron aquí e me fastidiaron, porque a empresa do lado xa decía que non sei que, e a mí nada máis me entraron. O sea, que todo isto crea unha alarma e crea un prexuízo grave. Total, xa veces, para ganar. Bueno, que la noite aquí había non sei cuantos policías que vinieran de Madrid. No cuartel da Guardia Civil non sabían o que pasaba. Que xa meia lipa, non sabían. Ni a dónde iban a levar, ni a dónde iban a ir. Con xulgado non sabían absolutamente nada. Na Coruña non sabían se os iban a levar ali, se iban a ir de Madrid, era unha cousa de oscurantismo o tal, como si fora, vamos, non sei, la banda de Al Capone aquí para... E a pregunta é, todas as palabras que non metido de pata, e iso só teño ouvido varias veces, de que foi algo desmesurado, que non sabía o Guardia Civil, nada, que a policía daqui tamén non sabía nada, que toda a decisión desde Madrid, do punto de vista se é unha metedura de pata, quen vai pagar esa metedura de pata? Porque eso, aquí parece que é impunidade total. Total, unha impunidade total. Eu non sei que as persoas que levaron, que ahora estarán procesadas, claro, eles van pagar y xa están pagando y xa pagaron. Posiblemente no, teño certeza que sin ter feito nada por lo que tivesen que pagar. Mas quen vai pagar esa mesedura? Para quen deu a orden? Que os estamos no Estado de Direito debería ter as garantías de que cuando se fai este tipo de acusacións en falso, pues se debería de pagar por iso, ¿no? Sí, pero mira, ese es un problema de la administración. Pero ese es otro problema a que se han dado. Os xuíces son irresponsables absolutos. Vamos. Está recogido así. No está recogido así, pero realmente es. Es muy difícil. Hombre, habrás visto que hay algún juiz que os sancionaron. Ahora, un juiz no se ha juzgado, para que da gana. Lo único que puedes hacer contra él es recurrir. Es nada más. Y entonces, claro, mientras tengan ese poder tan absoluto, también es otro inconveniente. Bueno, xa o tuveron máis, que antes se podían mandar incluso a prisión directamente. Agora parece que ser que tenes pedido fiscal, por lo menos, cuando xa hai o fiscal e o xuíz de acordo para que te mande, e xa tens un pouco máis de garantías. A impunidade sigue sendo o gran problema deste país. A impunidade atés non só nas forzas esas de orden público, en donde tú non sabes, tú vas nunha manifestación pacíficamente, chega un tipo de esos con a porra, te pega tal, te jode un brazo, e a quen lle reclamas? Foi o guardia, e que guardia? Non foi ningún. Entón, unha das cousas que se piden na relatorio contra a tortura e tal, non? E contra esta impunidade, é que, bueno, que polo menos eses señores que van con sus gorros tapados, ¿no? Que deben ben visibles unha señal, un número que incluso se di, oiga, que tampouco é preciso que cada cual teña o seu número, senón para evitar, ¿no?, que xa diga ese é un número tal, no, senón que cada cual en cada operación se pone un número, pero que se sepa en cada operación quen ten ese número. Y entonces tú puedes decir, a mí que me jodió el brazo, pues era el número 27. Bueno, pues si ya sabía, sabes que le debo la identificación del 27, en esa oportunidad. Se pide también que haya vídeos, los interrogatorios que se fan las comisarías, los cuartelillos, etc. Que haya vídeos, por lo menos se quede grabado, como es que hicieron ese interrogatorio. Con cual se estaría limitando esa impunidad. Se buscan son fórmulas para limitar esa impunidad, pero desgraciadamente no se acaban de adoptar. Y una pregunta, entonces, ante todas las ilegalidades que hay de este mago suizo, ¿no?, que son evidentes y que dicen que es ahí, y que muchos abogados pues, están de acuerdo, de este estado tan democrático que supuestamente tenemos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer? Es que mira, en este estado tan democrático que aparentemente tenemos, si a audiencia condena a esta xente e eles recurren ao Tribunal Supremo e o Tribunal Supremo confirma a sentencia, pois pues están condenados. O sea, xa non hai outro poder que poda... Bueno, si, sí, despois que iso constitucional, que se en temas disto xa non vai a fazer nada, despois, sempre tens, pois, o Tribunal dos Direitos Humanos, ou o Tribunal, pois, das comunidades, non? A onde podes acudir, que efectivamente tamén algunhas veces. Agora, home, supoño que nun macro xuízo como este haberá, chegarás hasta eso, non? Hasta o final. Agora, si a que está imputada aí eres tú ou son eu, pois estamos jodidos. Sí, pero desde el punto de vista derecho legal. Mira, certamente así, bueno, ya se escoltaron voces, pues en ese sentido también, ¿no? De que es legal eso, de que parece mentira que anden con esos cambios de opinión. De algún xeito, ves que eres tribunal, que se cubre en salud. No, no hai ningún cambio de criterio. O que pase que esta circunstancia concreta non se nos diu nunca. É o mesmo criterio, penas acumuladas. Pero non se dio caso con... E entonces aquí se complementa aquel criterio. Pero non se falan de cambio de criterio. Pero por outra banda, tes, que si tú sabes ahora e comentas con cualquera, que non sexa o mellor do máis entorno ideológico próximo a ti e tal, de que parece mentira este tipo, pues de luz de luz salió a los 20 años, no a los 30, te ponen a ceder. Eres panterrorista comunista, eres no sé qué, parece mentira, tú lo que quieres tal, como se hecho ocurre. O sea, que también hay una opinión pública que tiene un poder tremendo. Opinión pública creada muchas veces, que no es porque probablemente si explicases de una manera clara a situación, dices, vamos a ver, yo quiero saber, yo por lo menos quiero saber lo que me puede pasar en determinadas circunstancias. Yo sé que si mato, hay un artículo del Código Civil que me dicen que me caerán de tantos años a tantos años. E que si ese matar e ademais con alevosía me caerán algunos máis. Bueno, pues xa o sei. O que non podo é dicir que si mato, pues non sei que vai a pasar. Pues, o mellor non me pasa nada. O mellor coño, pues me aforcan. O mellor. Pues que ter a seguridade do que vai a ocurrir. Sexa o que sexa. Dicir, estaremos en contra da pena de morte. Pero si existe a pena de morte, si se pode aplicar a pena de morte, debe de existir legislada, para que tú sepas que si fas eso, pues no te sorprende que te apliquen la pena de muerte, porque es el castigo que aparece ahí. En este caso exactamente igual. En este caso, pues, oiga, él tenía que saber que a mí se me acumulan todos los delitos que tengo, y que eso es una barbaridad, porque hay que ver con 2000 años, bueno, es que la barbaridad ya es por 2000 años. Que é unha barbaridade que ese home salga con 20, pois pode ser, a mellor, pois que aplicarle pois unhas, non sei, unhas penas complementarias, de decir, oiga, usted non vai a vivir no sitio en donde a maioría das persoas que morreron son de ali, pois que sería de mal, pois, non sei, usted fora de, non sei, alguna pena complementaria, pero o que non podes é decir agora, para usted, isto xa non é así, como culpa dos demais. Isto é injusticia. Por moito que digan, e por moito que parezca que quedaron máis protegidos con un sanguinario, pois eu penso que o ser injusto con un sanguinario é tan injusto como solo con unha persona decente. Porque esa persona, o problema que ten é outro, que non é outra a aplicación da lei. Pero conta yo por realidad. O cuando así muchas veces hasta me cago, por si acaso. Pero mira, lo que hemos dicho que muchas veces no te puedes expresar en ese sentido, también nos pasa que la mayoría de nos podemos expresar, no podemos expresar que un preso común, dos mal llamados comunes, ¿no? Pues esté en la cárcel durante años y años por tres robos menores, ¿no? Eso también es algo pues, muy habitual. Y con eso quería decir que en ese sentido, para hacer una reflexión, a ver qué piensas, si en realidad este macro sumario no es más que, digamos, un suizo contra otros grupos que, bueno, se están alerta, gobierno, etc., pero que siguen siendo grupos, pues que, bueno, pues, no le quiero llamar más y más, pero bueno, grupos que cometen unas determinadas cuestiones, ¿no? No sé, no sabría explicar. Quiero decir que se están quitando unos derechos, que pueden ser de reunión, de asociación, pero hay otros muchísimos que se están quitando a muchísimos más presos y que van a la misma dirección, ¿no? Y que de estos nos enteramos, pues a lo mejor porque nos llegan más de cerca o porque vemos que nos pueden afectar a nos. Pero bueno, que hay, le están quitando derechos como derecho a una vida digna a multitud de presos cada año. Entonces creo que en realidad no es que vayan contra él, sino que van contra él específicamente porque les dan la lata, pero van contra otros muchísimos, enormes, y que eso es la vida. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que, mira, si realmente esto... A coartada, decía yo antes, muchas veces que es, nos estamos nunha loita contra a marginalidade. Pero a marginalidade, para dar de seguridade a xente, que a xente teña a seguranza de que pode sair porque o marginal é o que pode crear o problema na rúa. Entonces, para esa seguranza, dicen, e ademais, os que ideológicamente se reúnen, sacan bandeiras e tal, pois que tamén, pois tiran os controles do lixo, para non sei que, pois eso tamén crea problema na rúa. Entón, hai que ir tamén contra eses. E así é como se avanza en lavar de un cerebro, é dicir, por ideoloxía parece que, no, pero es que esos tamén creaban problemas porque mira as reunións que tiñen e as manifestacións e as rúas non están para que estén cheas de xente, ocupando e tal. Entonces, isto vai creando ese... Comenzan por que te pode a ti parecer máis normal, tú non eres marginal, e coidas que, bueno, que os marginais te molestan. É que, ainda que fagan algo para que non molesten tanto, pues está ben. Pero por aí se vai avanzando. Esta é a situación. Mostro, non quero dicer que a represión contra os marginais este ben, pero é como comeza para a gente de bien a admitir esa represión. Agora, indudablemente, hoy nas cadeas, mira, eu non teño como abogado, pois há moito tempo que non teño relación con delitos, bueno, con delitos estos máis normais, como poden ser, pois, o roubo, o tal, bueno, non sei disfrutando, que non veñen o caso, o caso é que os meus anos va silenciando un pouco a túa clientela, pero tanto no penal, como no civil, como no laboral, como no mercantil, non, é dicir, non me... E entón non estou moi próximo do tema dos cárteles. Dun xeito pessoal. Pero bueno, sou unha persoa curiosa e leo, pois, xeralmente todo o que cae, por exemplo, de Justicia e Sociedade, Fernando, pois, hai bastantes cousas, non? A relación cos presos comuns, que vai chegando algo, non? Realmente a situación deles é moi rexeitável, vamos, nas prisións. E penso que aí tamén sería necesario, o sea, a impunidade esa que existe nas cárceles, tamén habería que dar un xeito evitada. Yo tamén coño, pues, con esa estructura de outra maneira, pero o sometimento que teñen en xeral os presos, moitas veces máis os comuns que os políticos, en algunas ocasións, ¿no? Dentro do cárcere, pois é outro tema que merece... Si, sí, en realidad non falaba exactamente só do cárcere, sino en xeral, que calquera persoa non pertence ao grupo marginal ou non, e que, bueno, neste caso nos centramos neles porque, neles digo, pois en grupos independentistas ou nacionalistas, que xa ás veces extremos, ou... nos centramos neles pois, porque podemos ver esa afinidade, pero que en realidad esa represión a nivel, a diferentes niveis, contra dereitos determinados, claro, a unha persoa máis ou menos de ben, como podemos ser nós, pues, é máis difícil ou mellor que nos anden buscando as cosquillas cos dereitos á vida digna, pero igual non con indixente ou igual non con drogadicto. Sí. Pero que en realidad, digamos que é unha gama moi ampla e a cada quen lle toca pues, a súa privación de dereitos. Entón, isto vexo un poquinho pues, como outro, ¿no?, desa privación enorme e que nos nos fixamos nela, pero que, bueno, é outra máis. Sí, o que pasa é que eu penso que non é outra máis, esta é unha é moi importante. Mira, ao mellor non sei claro en concreto pois o que tú te podes referir, pero no tema este da represión contra estamos marginais a veces pois é porque tamén hai unhas actitudes que crean un certo malestar na sociedade, que tú pasas agora por aí por a Praza do Trigo e aí hai xente pois, que está mexando, que está atrás, que está botando. Bueno, pacífica. Nos gustaría que algunas reglas fuesen respetadas, y respetáramos también. Entonces, eso a mellor leva consigo que hai unha represión nese momento contra unhas actitudes de unha xente que tamén, se o pensas, dices, mellor non teñen un día dormido, non teñen unha vida digna, teñen un traballo, non teñen... Sí, todo isto podes analizarlo. Son casos políticos ou xente que Mas o principal é pensar, pues, claro, non sei se son... O principal é pensar cando os teus dereitos cívicos de reunión, porque a eles non lle prohíben o direito a reunirse. Claro. Os direitos cívicos teus de reunión, de manifestación, de expresión das túas ideas, de transmitir esas ideas, de poder transmitirlas libremente, ainda que eu non estea de acordo con elas. Porque teño dúas opcións, rebatirte ou non escoitarte. A non ser que poñas un autofalante deses, metido dentro da miña casa para onde máis remedio que tal, non? Entón sí que teria que tomar alguna medida. Pero eso para min é o que realmente é perigoso. A outra reacción, a outras actitudes, onde son deplorables, pero non leva consigo unha limitación de dereitos. Eu creo que xa se deslimitou moitos dereitos e que o mellor a cuestión está en que hai grupos que se están criminalizando e estos que xa están criminalizados. É dicir, a sociedade xa aceptou que as cousas que fan están mal e que non hai solución, ademais. Creo que para min ese tipo de persoas, dos dereitos que poden cometer, son claramente presos políticos. É dicir, non hai medidas políticas para eles. Son presos que, por unhas determinadas circunstancias, pois, teñen que delinquir ou se ven, digamos, encauzados para delinquir. Pero que, ao fin e ao cabo, non dixan esas mesmas menos políticos que poden ter unha ideoloxía determinada. É a tua opinión, efectivamente. Hay unha cousa que dixete antes que non estou de acordo. E dixete que pensaba... A retiro, se discutimos a retiro. a diferencia que tipo dixete franquismo, entón, pode sentirnos un máis... Bueno, para mí non me parece que sexe así. Non, dixete que a sociedade agora que está máis preparada para defender eses dereitos do Estado e a sociedade franquismo. Eu penso que non, porque hai un problema. E é que son dereitos hoxe en día, a diferencia do franquismo, que usa unha minoría da xente. É dicir, que durante o franquismo, os que estaban contra o sistema non tivesen dereito a manifestarse, ou a reunirse, ou a publicar as súas opinións, afectaban moitísima xente. Que hoxe en día, os que estamos contra o sistema, non se nos deixe reunir, nos organizar, nos tal, non sei que, somos uns cuantos centos de persoas, o millor, extraterrestres para a maioría da população, non? Entón, a restricción deses dereitos afecta, non afecta a sociedade da mesma maneira. Ainda que sí, que é unha sociedade que se criou, e que por eso supoño que disti que debería valorar, que se criou na existencia deses dereitos, pero que nin os utilizou nunca, a maior parte dela, non? Nin, por tanto, os ve como unha, digamos, a restricción deses dereitos os ve como unha, como algo propio, non? Eso por unha parte, e despois vivimos hoxe, e eu supoño que eso, bueno, xa non é un político, é un sociolóxico, sí, un político, sobre todo, nunha sociedade cada vez máis individualista, e cada vez máis egoísta, e que cada vez lle interesa menos o que non sexa ela mesma. Entón, realmente, o que lle pasen aos, digo, que se pode xa respeito como os dereitos dos presos, os dereitos dos detidos, a tortura, etc. Non. O que lle pase aos detidos, si ti tens ou coñeces a alguén que algún día pode estar detido, pois a mellor se preocupe que non torture, non? Pero se non, pois non importa como tanto, non? A xente igual non é capaz de dicirlo, pero que sinte realmente eso. Bueno, hai sitios xa, non? Nos que hasta se está sacando a parte formal, pois a legalización da tortura contra islamistas ou cousas así, non? Pois en outros tempos serían impensables. Pero hoxe en día hai eso. O mundo, digamos, da delincuencia, os presos, os detidos, os tal, vense como algo completamente alleo, non están, bueno, non se os fixade físicamente, antes non sei cuántos anos, para 30 ou 40 anos, os presos estaban no Progreso, agora están escondidos no medio do monte, en Pereira da Guiar, non, mesmo, non, físicamente, todo o mundo, dos presos, dos detidos e tal, afastase da vida normal, e entón a xente, homen, tiene que preocuparse y puede tocar de perto, bueno, pero a maioría das persoas preocupalle moi pouco, ou sinte moi pouco que se prive, de dereitos, pois eso está sentido. A marxe, non? Ou ademais de que crea completamente o que lle digo de comunicación a respecto de que, bueno, de que pues, un islamista ou un independentista ou un o que sexa é un bicho con cornos o que hai que facilitar, que falta, non? Para que non... Sí, pero mira, eu estou de acordo contigo, no, que falas do individualismo, cada vez que probablemente somos máis individualistas e máis egoístas. Eso, penso que sí, a xente se reúne menos, non hai... no outro, eu sigo mantendo que era así, e explíquese. No franquismo, non coñecías, o sea, o feito de das do exercicio das libertades non o coñecías en absoluto, porque non o practicabas, non o habías practicado nunca. Pero ademais, o éxito do franquismo foi precisamente o terror, o medo. Aquí a xente que lle pasearon os seus pais, os seus irmãos, non falaba, preguntabaslle. Que lógico sería, pois, si agora neste momento nos matan a policía ou un familiar noso, pintaremos el demonio, iremos onde sexa, falaremos tal, berraremos. Sin embargo, ali, pois, preguntaba se non eran morto, pois, nun ataque, se non que eran eso, asesinados vilmente nunha cuneta. E a xente lle falaba tal, oi, pero o outro, non querían saber nada. Era o terror o que se impuxo aquí nese momento. E pasaron moitos anos e a xente seguía sin falar dos seus mortos, dos seus asesinados, ou daqueles homes pois que viviron durante non sei quanto tempo emparedados na súa casa, sin sair máis que de noite e respirar un pouco e tal, tentando ter momento para fuxir, para poder embarcarse e marchar. Esa xente ademais consideraba que o direito ese de reunión, pois, para qué? Que iso era un peligro. Pois xa non digamos o direito de manifestación. Neste país os únicos que nos manifestábamos daquela, pois éramos os rojos. Porque claro, a xente bien, pero, por exemplo, vamos, tú verías ainda conformado que eres. A xente bien, a xente de derechas, non empezou a sair en manifestación hasta hai 4 días. Tamén é certo, éramos os rojos, coño, que non teníamos ningún sentido del pudor. Entonces, íamos na rúa e tal, íamos unha bandeira, e a xente che miraba e dicía, coño, de México, como vas aí e tal. E parecía raro que eu, un burgués e tal, pues, un lugar así en aquella. Entonces, esta xente negaba que puderan torturar. Pero, pues, aceptamos que se pudo torturar, que se pudo torturar, e ao mellor, bueno, ahora xa as comisarías non tanto, pero bueno, pero non lo acepta a xente. Pero aquí había señores, pois, coñecidos, médicos, aunque digo, pois, eso, un obreiro que ao mellor, pois, outra persona máis burguesa di, estará contando, pois, sabe Dios o que haría, non, unha sociedade, o sea, algún nivel social, dos que se creen, que contaban como foron torturados aquí, nesta comisaría. Eu, o comisario de policía de aquí, dicille falarlle há moitos anos, o que era aquel comisario, en cuanto me enterei directamente, claro, de que na súa comisaría se torturaba. Non era ele o que o facía, pero se eu o fai, eu automáticamente retirei o saúdo. Pero isto non era nada común. Que a xente decía che que era mentira. Iso é mentira. Claro, pero bueno, pero sospeitan que pode haber algo de verdade. Sospeitan, non, mayoritariamente tú dices, non, non, non, xaría. Bueno, ahora no, te dices, ah, bueno, parece que... Eu isto que vos leía, pois era... ese señor, o relator ese da tortura das Nacións Unidas, viña, fai... Creo que... Sí, cuatro años, oye, mucho tiempo vine ahí con una cosa así de grande de cinco, ¿no? Concretando eso, el medio más utilizado en España para guardar, la bolsa de tal, bueno. Entonces, todo esto dice que hay los periódicos, que la gente lee, la gente con aquel enterarse, otra no, pero se va enterando. Pero es que en aquella había un temor absoluto a hablar de estos temas. En una niña casa, con un pai, pues, el pai estaba muy preocupado conmigo, ¿no? De cuando yo hablaba de esto, con mi papá, ¿qué tal? O mi papá, eso deja. No, era un tema que para él no entraba en un comentario. Bueno, podía hablar de muchas cosas con mi papá. Excepto de, bueno, ese tema de algún otro, ¿no? Hoy en día, pensamos de otra manera, pensamos que bueno, hay derecho a reunión, a gente va a los mítines, los de directas también. No me quiero decir, me parece un cuidado que me reúno o no, hombre, no, va a salir porque un líder, la bandera, a borrar, no sé qué, bueno. Pero no había. En eso, pienso que no tengo razón, no egoísmo, no, eso sí, creo que sí. No peligro que decía esa relaxación respecto a los derechos civiles, es muy importante también a lo que ves. Lo que vemos en Norteamérica. Norteamérica, pues mira tú todo lo que pasa. Y los gobiernos de aquí y pasan los aviones por encima y ni se enteran, claro, ¿no? O aterran por ahí y tal, cheos de gente que vaya no sé dónde, y ni se enteran. Un avión que hoy en día hay tantos, un mal que pase no. O sea, que eso es lo peligroso. O sea, a mí es un otro país muy peligroso que Europa, a ver, Europa, somos defensores de todos esos derechos tan antiguos que desde siempre, vamos, pues, no sé, desde la época de los romanos, ainda que los romanos tuvieran aquel derecho tan particular, tuvieran esclavos y todo eso, pero bueno, era la situación aquella, pero tenían unos derechos a sus ciudadanos y tal, que estos gobiernos puedan decir que, bueno, que si había cárceles secretas no sabían de ellas, que, claro, pues, sabios no, por Dios, por el que sabios no pasaron con prisioneros que iban a ser torturados o tal a otro país, y que esto no es cierto. Cuando básico sería, si ellos dicen, investigar. Porque no somos los primeros que debemos defender esos derechos, ¿no? Norteamericanos, van lo que día gana, que piensen seriamente. También ellos pueden llegar a un momento en el cual los derechos serían demasiado recortados. Se están llegando con luz de saber eso, que los derechos que tenían los americanos, de que estaban tan orgullosos de ellos, pues se tenían bastante recortados, como tuvieron en la época de McCarthy. Hay que defenderse. Bueno, me dice de marchar. Sí, marchar a mí. Bueno, por último sabéis, agradeceros otra vez la asistencia a esta charla. Bueno, vos comentar así por arriba nada más que nada, una página web, si estáis interesados en seguir un poquito de información del sumario, que sería 18-98plus.org. Y ahí más o menos explico bastante lo que yo. Lo que estás en el sumario. No hay nada. Muy bien. Estás en la sintonía de Radio Allariz. Na internet o teu blog é Alter Galiza, unhas outras visións acerca da Galiza.